हम बेगुनाह हैं, पर सारी लाइफ यही जेल में सड़ते रहेंगे। सा हुआ बल गसक गसक कर करता है हलचल हलचल हलचल उड़ जाने की हलचल रस रस में हर फंसा हुआ बल सिसक सिसक कर करता है हलचल हलचल हलचल सांसों को सुलगाए सांसों को भड़काए घुटने सपना उब